Lorian, ta ta ta ta ta ta ta ta, Lorian, ta ta ta ta ta ta ta ta, Lorian, ta ta ta ta ta ta ta ta, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, Lorian, ta ta ta ta ta ta ta ta, Lorian。